Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. På P3. Velkommen til to lettbeinte timer her på NRK P3. Velkommen til to timer med satire og humorisme. Og velkommen til konseptet Radioresepsjonen. Ja, det var en, det var starten sin. Ja, det var starten sin, ja. Så hardt tror jeg aldri vi har gått ut tidligere. Velkommen skal dere uansett være til dere der ute som hører på dette programmet. Og velkommen til mine medsammensvorene her i studio. Bjørte Perl Kjøstheim. Takk for det. Hei til deg. Hei til deg, Steinar. Tore Sagen. Hei til deg. Hei til deg. Så hyggelig. Så bra. Vi begynte med Kaiser Chiefs og The Angry Mob, og vi har nevnt det tidligere, men vi synes vel det litt irriterende da vi fant ut at de sier we're in the papers every day. Ja, det viste seg å være feil. Ja, nei. Jo da, nå skal jeg fortelle hvordan historien var. Altså, vi hørte på denne sangen Kaiser Chiefs og Angry Mob, hvor jeg poengterte at jeg synes det rart at de sier we read the papers every day, fordi de en sint altså, gjeng. Ja. Men så sier lytterne nei da, we're in the papers every day, er det de sier. Men så viser seg at det feil igjen. Det faktisk we read the papers every day. Er det det? Ja. Er du helt sikker på det? 100% sikker, okay. og jeg ikke redd for å si det heller. Nei, du er ikke redd, Tore. Du skal ikke være redd. Du ikke være redd for det her, skjønner du? Neida, her er det så stille og rolig at det. Men det kommer vel litt an på hva slags aviser de leser, da? Ja, det kan jo være altså, noe a la gataviser her i Oslo, for eksempel, denne anarkistavisen. Finns den fortsatt? Ja, den finns fortsatt. Det mulig å kjøpe av en syngende mann som går i sarong og har ekkelt hår. Han gjerningen der, som går rundt i byen. Han feministen. Om feministen, og gataviser er ikke så gæren, skjønner du? Det faktisk mye fine matoppskrifter der, blant annet. Det er kjelleren som er gæren. Ja, men jeg holder fortsatt en knapp på Aftenposten, ja, altså. Hvis jeg skal... Du har jo alltid vært konservativ, da. Nei, men den har jeg abonnement på, og det er så greit å få den på trappa hver dag og lese. Hvis gataviser hadde hatt litt næringsvett, så hadde de også solgt da, et abonnement slik at man kunne få det på døra. Men da må denne rare mannen gå rundt og distribuere. Får du en syngende femiklump oppi oppgangen din, og det orker du ikke klokka halv sju om morgenen. Nei, det er for tidlig. Det er for tidlig. Ja. I dagens utgave Radioresepsjon så skal det skje mange ting, blant annet Bjørte, så skal vi ha... Dilemmas! Ja, stemmer det. Og et dilemma, hva er det? Kan ikke du si det, Tor? Et dilemma har vi funnet ut etter å ha slått opp i et seriøst leksikon her i NRK. Ikke Wikipedia. Ikke Wikipedia, men et ordentlig skrevet, trykket leksikon. Der står det at det valget mellom to onder. Men vi har alt valgt å tilføye også valget mellom to goder, for vi mener at det gjør begge til et onde, fordi man da, jeg kan ikke velge den andre. Si det du hørte. Jeg kan ikke velge den andre. Nei. 1987, kodord er resepsjon. Hvis du har et dilemma til oss, kanskje du har opplevd et dilemma i løpet av helgen, kanskje du liker å finne på dilemmas, hvordan i all verden skal jeg vite det? Send det til oss, 1987, kodord er resepsjon, rr@nrk.no. Dette sitter nå hos folk. Vi skal også ha sigarettest i dag, Steinar. Og i dag skal vi teste en tjekkisk sigarett. En tjekker. Ja. Og vi skal teste to sigaretter. Er den andre tjekkisk også? Den andre er ikke tjekkisk. Nei, men den andre var den jeg da, for de som ikke hørte på da vi var i P3-målen, for bare få straks siden, så fortalte jeg at det var en... Straks siden, går det an å si det? Man, jeg har hørt det, så blir det straks. Strakser er på en måte, da peker du fremover i tid. Ja, det er en straks. Men strakser ikke er bakover? Nei. Akkurat. Ja, for 10 straks siden så var jeg i Petremorgen. For en straks siden, nei, det høres rart ut. Men i hvert fall så fortalte jeg at det var en som gikk på skolen min, på Holmlia ungdomsskole da jeg gikk der, som røkte denne typen sigarett, og han hadde kjøpt det i Polen i begynnelsen av 7. klasse, og han kjøpte så mange sigaretter at han hadde nok til hele skolen, ifølge ryktene. Altså ungdomsskolen da? Hele ungdomsskolen fra 7. til 9. Ja, ikke helt til altså, videregående og universitet høyskole, nei. Men det er ikke en polsk sigarett. Jeg tror ikke det er polsk sigarett, men det er sikkert billig der uansett. Ja, ikke sant. Vi skal høre nyheten og vennene hans. Dette her er Moonlight i Radioresepsjonen. Velkommen. Radioresepsjonen. Ja, det var... Er det nyheten? Han er bokis på låta i hvert fall, og så har han fått med seg et band som heter Micropops, eller det låter kaller seg det. Hva heter han? Nyheten. Håkon Nyheten. Håkon Nyheten. Han hadde litt for mørk stemme til, i forhold til utseendet sitt, husker jeg fra da han var med i Idol for noen år tilbake. Ja. Han var egentlig bare en ung, vanlig kis, en russekis, men hadde en ganske mørk stemme. Han var veldig god i crooner-stilen, husker jeg. Ja, men er ikke alle som er med i Idol, er ikke de egentlig bare russekids, før de blir dresset opp og tatt på hippe klær og får striper i håret? Jo, mer eller mindre. Det hjelper med en litt sånn skrukkete skjorte, for det er en trang skrukkete skjorte er jo Bjørte, stil. Du har jo en sånn skrukkete Idol-skjorte. Har du, har du fått den av Idol-stylisten, eller har du... Det har jeg fått av Idol-stylisten. Eller har du bare krøllet den inn i skiskapet ditt? Nei, det har vel ikke gjort hverken en eller andre. Selvkrøllet? Den er selvkrøllet, ja. Det krøller seg. Eller jeg har ikke hengt den opp sånn som jeg skal gjøre, som Tore sier. Du skal ikke sentrifugere, men skal henge den opp tørr, våt med den. Våt, ja. Henge opp våt, ja. Men hva er denne crooner-stilen for noe? Crooner-stilen er litt Frank Sinatra-aktig med tversoversløyfe og stor band. Ja. Som er så blitt så populært, i hvert fall i Idol. De har gjerne en runde med det. Den annen som du liker så godt, Bjørte, hvem er det igjen? Harry Connick, var det? Nei? Nei, han har aldri hørt om. Nei, okay. Har du har en annen, sånn crooner-type som du synes er så, så flink. Jeg har blitt så glad i en crooner-type da. Ikke du sånn bilde av han hjemme? Sånn bilde. Robert Mitchum. Nei. Er det, var det Robert Mitchum da bildet? Ja, han jeg tenker på en annen. Jeg trodde, ja, er det Robert Mitchum da bildet på veggen? Ja. Men jeg trodde det var han crooneren, vet du. Han er en av de der fire store, eller hva det er. Ja, tenkte du Dean Martin? Yeah! Ja! Dean Martin, ja. Stemmer. Så det er Robert Mitchum da bildet på veggen, ja. Jeg trodde det var Dean Martin, ja. Ja, vel, ja. Ok, uansett så heter låta Moonlight, og den ble fremført av The Micropops, som er et bandnavn som kommer til å vare i århundrer. Det er jeg helt sikker på. Det er et veldig godt bandnavn. Micropops, det sier litt. Det høres ut som noe du kan stappe i mikrobølgeovnen, og så... Jeg tror du tenker på mikropopcorn. Ja, det er det. Kan det være det? Ja, det må være det, ja. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av weekenden vi her i radioresepsjonen, og vi har vært så til de grader på forskjellige steder. Ja, det skal jeg love deg. Folk tror at vi er sammen hele tiden, det stemmer ikke. Vi er kun profesjonelt, dette. Bjørte, har du lyst til å begynne i dag? Ja, jeg har lyst til å begynne i dag. For noe av det kjekke som skjedde denne helgen, eller det skjedde egentlig rett før helgen, var at jeg fikk en presang av Steinar. Er det du skal nevne? Ja. Var det dumt det? Nei, det var bra. Jeg fikk Grand Theft Auto. Det siste, ja. Ikke eneren. Nei, det var ikke et av de gamle dine. Grunnen til at du ikke skulle si at du hadde fått det, var vel at det var en 41-årspresang som du hadde fått på forskudd. Ja, det var det, ja. For du har bursdag, du fyller 41 i juli, ja. Og så tenkte jeg, jeg kommer sikkert ikke til å se deg i juli, for da har vi sendefri og ferie. Ikke sant. Vi er ikke sammen da heller. Nei, vi er ikke sammen da heller, som mange skulle tro. Nei. Så du fikk det. Har du fått spilt det nå, Grand Theft? Så jeg har fått spilt litt jeg har spilt en del i går kveld. Og jeg kom faktisk lengre enn jeg hadde frykta. Eller lengre enn, ja, jeg var ganske flink, synes jeg. Men jeg har enda ikke fått tak i våpen. Nei. Så jeg har bare slåss for livet med knyttnevene, og kjørt ihjel massevis av folk. Altså uskyldige? Uskyldige, ja. Ja, det regner jeg med de var. Men det kan diskuteres da, hvor uskyldige. Hvor mange ganger har du fått din fetter Roman drept? Han er bare drept en gang, men det tok ganske lang tid før jeg fikk tak i han. Ja, for du tenkte, han virker ikke noe sympatisk, jeg dreper han nå, tenkte du. Ja. Så klarte jeg til og med å ringe varslene på mobiltelefonen om at nå kommer det noen pengehaier, eller hva det var for noe, som skulle komme og ta han. Men jeg har heller ikke klart å komme eller fått noe på gang med noe prostituerte. Nei, dessverre, men du har du prøvd. Jeg prøvde, men jeg... Penger, du må under broa der ved den restauranten, og så må det være kveldstid, og så må du trykke på L1, og så kommer de bort til deg, så tar du med et litt mørkt sted, og så kan du velge mellom de tre hovedrettene, for å si det sånn. Oi. Ja. Det? Dette er veldig grovt, det er egentlig 18-årsgrense på det vi snakker om nå, bare sånn at alle som er under 18, ja, de skjønner ikke hva vi snakker om. Hva er hovedrettene? Ja, det er en, hva skal jeg si, en forrett, en hovedrett og en dessert. Dessert? Nei, jeg er spent på hva. Velge mellom tre, da. Det er dyrere, og desserten er det dyreste. Dessert? Jeg husker at det var, eller hva slags... Nå snakker vi om sex, Tore. Ja, jeg er klar med det, men jeg husker ikke helt hva man kaller for dessert innen sex. Tenk pudding, kanskje. Tenk pudding, og så la vi det bli med det. Takk for at du delte det, Bjørte. Jeg håper du kan kose deg mer med det. Det skal jeg gjøre, Steinar, og tusen takk. Bare hyggelig. Tore Sagen. Ja, du har hatt det gøy. Ja da, jeg har hatt det helt greit, jeg. Jeg har vært i barndåp i helgen. Oi. Det var meget spennende. Mye god mat, et lite barn og andre gjester. Ja, men det er sånn, det vet vi jo ikke. Nei, det sier seg. Jeg skal bare prøve å skildre hvordan en barndåp vanligvis utspiller seg. Det er et barn. Nå snakker du til de som er under 18 igjen, til dere som ikke har vært nå, i barndåp. Nå er det på tide å få snakke med de som er under 18 da, som nå har vi faktisk snakket med de som er over. Mm. Det er det de gikk ut på i utgangspunktet. Ja. Mm. Du spiste roast beef av regn. Det er verdt å merke seg. Eller var det rådyr? Nei, det var av regn. Og det må jeg si var virkelig en stor suksess. Det er nesten det nye taco for meg. Oi, sant! Råstbiff av regn. Ja. Men ja, det var virkelig noe utenom det vanlige. Mm. Kan man lage råstbiff av så å si alle, altså storfe? Det var det spørsmålet jeg stilte meg da jeg fikk ikke høre. Ikke storfe, unnskyld. Alle store dyr var det jeg mente på at det dyr. Det var det spørsmålet jeg stilte meg også. Det vil jeg tro. Ja. Jeg vet ikke helt akkurat hvordan man lager råstbiff. Det har noe med at man skal ta det inn og ut av ovnen veldig veldig ofte. Ja. Utover det så vet jeg ingenting. Så... Men du spurte bare deg selv, du spurte ikke noen rundt i bandet? Nei, det gjorde jeg ikke. Nei. Det sømmet seg ikke å begynne å snakke om roastbiff. Nei, det er kanskje litt drøyt, ja. Så det er et barn som skal få et navn her. Ja. De kan ikke begynne å snakke om roastbiff av forskjellige for store pattedyr. Apropos forrett, liksom. Neida. Ja, ok. Nå tror jeg vi skal... Har du hatt mer fra barndoppen? Ja, bare det. Ja. Jeg var på utrykningslag i helgen. Fantastisk. Smögen, en liten by i Sverige. Sør for Strømstad. Nydelig sted. Litt tettpakket med rekkehus og så videre, fordi det er veldig vakkert der, og det er selvfølgelig, de vil jo tjene penger på folk som bor der. En kamp om å få plass da, sikkert. Ja. Og kjørte en fantastisk bil ned dit. Fikk sitte på med en venn. Og han har altså, den fineste bilen jeg har sett noensinne. Hvorfor var den så fin? Fordi det var en Range Rover. Ja, det er din favorittbil. Det har blitt min favoritt nå. Lyse skinnsetter. Og på noe av det hele, kjøleskap i bil. Nei! Kjøleskap i bil! Og det var kaldt også, det var ikke bare sånn her. Det skulle bare mangle. Dette var et kaldt kjøleskap som gikk da på bensin, da, regnet med, eller på dynamo. Du fikk ikke dårlig samvittighet med tanke på miljømoralisme? For det spurte jeg han da, min venn, om. Får du ikke dårlig samvittighet når du kjører rundt denne store bilen? Hva svarer hans på det da? Nei, det var ikke dårlig samvittighet. Da kan ikke du ha dårlig samvittighet som sitter på. Nei, jeg sitter bare på. Og vi var jo fire stykker i bilen også. Ja. Så lenge han ikke er matpakkekjører, så synes jeg det er greit, ja. Ja. Han er nok noe til han er det, altså, faktisk. Han er nok det. Ikke når han skulle til Smögen, da, da hadde han med deg. Ja, og det var langt også, det var veldig... Vi kunne ikke komme dit med tog, for eksempel, det er umulig. Spleiser du på bensin, eller? Nei, jeg gjorde faktisk ikke det. Ok. Jeg spanderte frokostbanen. Ok. Har du fått deg en ny venn, er det? Ja, nei, altså, vi får mye nye venner hele tiden, ja. Hva gjør du det? Ja, ja, ja. Få skikkelig tilsig. Tilsig av venner, kult. Jevnt tilsig. Så mister jeg noen venner også, så, sånn er det. Spalten er vel mer eller mindre over? Ja, jeg tør påstå det. Dette er Coldplay, og hva er det til? Skrot med nullskattesnylterne i radioresepsjonen på NRK P3. Og ved å velge et slikt navn, så satser du vel kanskje ikke akkurat på noe internasjonal karriere. Men det er greit. Altså, hvorfor skal man ikke kunne være en norsk artist og bare kose seg her til lands? Kanskje til nød i Sverige noen ganger? Ja. Det er ikke noe i veien for deg i det hele tatt, spør du meg. Nei, det er ikke det. Og hvis man da føler at man begynner å bli så god på instrumentene sine, at man burde satse internasjonalt, så går det an å bytte navn også. Ja, og så begynne å synge på engelsk, kanskje. Men det kan godt være at det vil se på det som noe sånn eksotisk også, men det er veldig avansert navnet der. Hvis du liksom bor i England, eller USA, eller Nederland, eller hvor som helst, du har funnet dette band her. Men er det ofte at du hører på eksotiske nederlandske band, for eksempel, her i Norge? Nei, det er veldig, veldig sjeldent. Mm. Det er veldig rart, for det er sikkert 100 nederlandske band som jeg godt kunne tenke meg å høre på, men som jeg aldri får muligheten til å lytte til. Og det er mye på grunn av at de synger på nederlandsk. Nei, men både engelsktalende nederlandske band. Engelsksyngende, mener du? Engelsksyngende. Også hollandsktalende band. Vil man jo aldri lytte til, fordi det er så mye allerede å få prøve. Ja, det er mer nok av musikk å hente. Men Kaiser sa det jo sånn at de synger jo på sitt eget språk og liksom blir vel sett på som litt sånn eksotiske fra Norge, men er veldig populære både nede i Europa. Er de populære i Nederland? I Tyskland da, for eksempel. Tyskland, ja, men tror du tyskerne, altså tyskerne er jo et veldig merkelig folk. Ja. Det har jo historien vist. Absolutt. Ja. Men tror du de, altså når de har norsk band og så synger på norsk, og så kjøper de plata til Kaisers og sånn, så skjønner du egentlig ikke så mye. Nei. Tror du at om 2 år at de angrer på det? At de var så fan av et norsk band, men ikke skjønner noen ting? Jeg tror det som er gøy da, er at da kan du legge CD-en i en pappeske, og så legge den i kjelleren din, den tyske kjelleren din, og så kan du hente den opp igjen om 40 år. Ja. Og da er det gøy å høre Kaisers, for eksempel i Thüringen der du bor. Ja, eller gi det bort til et tysk loppmarked, det går også. Det er også sånn, og da er det noen som finner da, hei, se en gammel Kaisers, det er et norsk band fra 60-70 år siden. Ja. Nå fant jeg den her på et loppmarked i Thüringen. Ja, ja, ja. Det er digitalisert, vet du, om 60-70 år. Ingen som går på loppmarked da. Nostalgikerne. Det går på loppemarkedet på internett, for å si det sånn. Ja, ja. Det er mulig å sende oss dilemmaer. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Og ikke send de til kodord RR. Nei, for da havner de jo reiseradioen, ja. Og de driver ikke med sånt. De er voksne, de som jobber der, og de som holder på med det. Ja, så er det flere som sier her, ikke for å flisespikke, men et valg mellom to goder kalles vel et luksusproblem, eller... Ja, det gjør jo det, egentlig. Men ja, vi har valgt å innlemme det i vår dilemmaspalte. Sånn ja, er det bare, det kan ingen ta fra oss. Ja. Og det kommer inn veldig mange gode dilemmaer. Ville dere vært samurai eller ninja? Spør Joar, 26, født i katananens år. Jeg har vært ninja i hvert fall, helt klart. Nei, jeg tror vi ville vært samurai. Vi skal ikke ta stille til det nå, vi er ikke i spalten. Det er reklam på fortiden. Nå sa du du ville at du ville vært ninja. Det trekk det tilbake, og så tar vi en debatt om det senere. Jeg skal tenke på det en gang til. Ja. Vi skal snart møte vår venn, eller din bror, unnskyld. Ja, din bror Bruno, han er vel ikke vår venn, ikke din heller? Nei, ikke min heller, nei. Han har en, hva heter det, kriminell løpebane. Ja, han har valgt det. Ja. Ja. En liten familie du har. Ja, faktisk, ja. Før det, Kanye West og Jamie Foxx, skuespilleren. Dette er Golding. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Ja, så der er du, din fisefine kristne pikk. Du, skal du snakke sånn, Bruno, så legger jeg på med en gang. Åhå, buhuhu, skal du legge på, Bjartes? Buhu, nå ble jeg redd. Du, hva er det du vil? Jo, du, jeg lurte bare på om du kunne tenke deg å leie ut kåken din mens du er på ferie i sommer. Jo, det er kanskje ikke helt uaktuelt det. Er du interessert? Ja, veldig. Det vil si det er tre venninder av meg som er interessert, og som trenger et sted å bo nå som jeg har hjulpet dem i gang med å starte et eget firma og greier. Ja vel, og hvor skal disse venninnene dine jobbe da? Vel, i utgangspunktet kan de jobbe hvor som helst, men jeg tenkte bare at i starten så kunne de kanskje bruke din kåk som et slags hjemmekontor, og så kan vi se da hvordan businessen går. Ja, de sitter sikkert bare med sånn laptop og jobber, du. Men du, det er bra det, for jeg har nettopp fått opp sånn trådløst nettverk i greier hjemme, jeg. Ja, det er bra det, Bjartis Pikken. Ja, for disse damene jobber nemlig mye trådløst. Hva mener du? Ingenting. Men du, når det gjelder den husleia og sånn, kanskje vi kunne gjøre den så minimal som mulig? Jo, men du, kan ikke jeg ta den økonomiske biten med dine veninner? Nei, det er nok best at det går gjennom meg, altså, for jeg har sagt meg villig til å ta meg av alt det økonomiske i firmaets oppstartsfase, ikke sant? Jeg tar meg av alle inntektene, og så holder vi lønnskostnader og utgifter og husleie på et minimum den første tiden for å gjøre firmaet mitt så solidt som mulig. Firmaet ditt? Ja, det står jo i mitt navn da. Det må jo stå i noens navn, ikke sant? Det er ikke så lett å komme fra Nigeria og til Norge for å starte opp et firma. Det er mye regler og papirer og greier, så det skjønner jo selv en idiot som deg, Bjartis, ikke sant? Ikke... Du, hva slags bedrift er dette, Bruno? Det de driver med er jo personlig rådgivning, kan vi kalle det, og velvære. Akkurat, ja. Og massasje sikkert. Ja, jo, det kommer jo inn under velvære, selvfølgelig. Men hva med sex, suging og samleie? De begynte på S alle sammen. Ja, det var jo litt morsomt, da. Ja. Men du, hva som foregår i en sånn rådgivningssession, det blander jo ikke jeg meg borti, altså. Og dessuten er det konfidensielt, som betyr at jeg... Ja, jeg vet hva det betyr, og det er overhovedet ikke aktuelt å leie ut min kåk til prostitusjon. Men du, Bruno, jeg er bare litt nysgjerrig. Hva er navnet egentlig på dette nye firmaet ditt? Sug og svelg. Og god helg. Og god helg, ja. Og takk for samtalen. Nei, ikke legg! Tre. Dette er P3. Pork and Beans, det var amerikanske Weezer i radioresepsjonen på NRK P3. Eller Weezer, kan man si. Det er ikke meningen å si Weezer. Ja, beklager. Dette er jo et av våre favorittband, Tore. Ja, helt klart. Ja, Bjørte, du setter kanskje også pris på det, vet du? Ja, jeg setter pris på det. Ja, du har ikke noe plate med det? Nei. Nei, men du setter pris på det. Ja, likevel. Ikke si at det er et av dine favorittband. Nei, jeg sa ikke det. Jeg sa, dette er vel også et av dine... Nei, du sa du setter pris på det, svarer du. Ja. Spurte du? Nå husker jeg hva vi sier. Ja. Ok, ja. Men det er, vi har jo disse favorittordene. Absolutt. Ja. Vi skal til radioresepsjonens store dilemmas-spalte. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på, ass. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Ja, vi er klare med dilemmas. Eller i hvert fall så var PC-en min klar for dilemmas. Jeg er klar for dilemmas, ja, hvis PC-en min ikke er det. Nå er PC-en min klar. Det er fra Erik. Han er 20, født i Pjarte Bauls år. Han skriver: få 5 millioner kroner i cash eller 10 millioner i gavekort. Og jeg kan jo bare ta, for jeg prøvde å, bare sånn at jeg kan få gjøre ferdig her, for man må jo vite hva dette gavekortet innebærer. Ja. Og da gikk jeg ut fra at man tok et universalgavekort. Som er det vanligste. Det er det vanligste, og man kan kjøpe et hos Universalpresentkort, som er et firma som jobber på nett. Og da kan du handle på sportshuset, på G-sport, Du kan kjøpe tekstiler på Soda i Nydalen, Sten og Strøm. Du kan kjøpe møbler, optikker, to Kroger-butikker, leker, hobbyartikler, hos Riktige Leker, Sportshuset igjen, Sportshuset igjen. Det er litt begrenset, med andre ord. Veldig begrenset, men da har du altså dette for resten av livet. La oss si du har det da. Ja, 10 millioner skulle holde til å betale for varer på disse forretningene resten av livet. Det skal jeg tro. Ja. Men da er det ingen dagligvarebutikker? Dessverre, men man kan velge, du kan altså velge hvilken by du vil kjøpe. La oss si jeg tar til Rogaland fylke da. Ja. Jeg gjør det. Det er litt interessant for Bjørte da. Da kan du kjøpe Vita Amanda. Da kan du kjøpe helsekost, ja. Helsekost, helsekost, parfymeri, helsekost, helsekost, konfeksjon, skinnvarer, gullsmed og varehus. Ja. Mm. Så det er, la oss, selv om du leste opp en rekke forretninger her nå, så la oss fortsatt si at det er litt begrenset hva du kan bruke dette gavekortet til. Absolutt, men det som er litt deilig med det, jeg vet ikke hvor mye man bruker på klær i løpet av et liv. Nei. Men hvis du har da 10 millioner, så har du i hvert fall sikret deg klesbudsjett og helsekostbudsjett men, resten av livet. Jeg bare tenker, hvis det, du kan velge altså mellom 5 millioner i cash eller 10 millioner i gavekort. Helt riktig. Og hvis du hadde, hvis du og da er det et gavekort, ja, for jeg tenker hvis du kunne solgt dette gavekortet kanskje da for... Vær så snill. Ikke du ødelegger jo hele opplegget her nå. Du ble tvunget. Du selger for 7,5 tusen. Er det 7,5 millioner, ja, for eksempel. Nei, jeg tror ikke det er lov, altså. Nei, ok. Det er hele poenget med et gavekort. Hele poenget med et gavekort, for det skal være koselig å få, ikke sant? Du skal ikke selge gavekort videre. Ja, det er jo små koselig uansett hvis jeg får gavekort på 10 millioner. Vet du hva? Jeg går for 5 millioner rett i hånda, ass. Tror det er det enkleste. Ja, jeg var på vei mot et 10 millioners gavekort, men så snudde jeg når jeg så hva det tilbyr. Ja, men se hva det står. Se det står. Skinnvarer og gullsmed. Gullsmed, der har du jo, der går det an. Ja, men se hva det står med små bokstaver. 1 av 10 av totalt 361 forretninger. Det er flere sider. Slutt da. Antikviteter, sporthandel, bokhandel, klær, reisebyrå. Ikke sitt og lese opp ting fra internett. Ikke sitt og lese opp lister fra internett. Jeg går for gavekort på 10 millioner. Ja, det går... Jeg går for gavekort, jeg også. For du kan kjøpe masse gull, ja, kjøpe. Og så kan du selge gull for... Og så kanskje gullet går og stiger i verdi. Ja, hva slags fyr blir du da, Bjørte? En 41 år gammel guffen type som går ut og selger gull på gata? Er det det? Er det sånn du vil bli? På gata? Du kan starte en forretning. Kjøp en gross. Dere skal jo jobbe med radioresepsjoner. Har ikke tid til å selge, ha egen gullsmed. Gjør det på nettet. Ja, det kan jeg gjøre. Du kan dra til Tyrkia og selge gull og skinn, Bjørte. Ja. Der. Jeg går for cash. Du går cash for 5 millioner. Ja. Cash is king. Jeg går for 10 millioner. Har du hørt uttrykket før? Cash is king. Ja, jeg har hørt det før, ja. Det er lenge siden. Så det er ikke ingen... Countys. Ikke going king. Not king. Yes. Videre med flere dilemmas. Vi skal ta en her fra Erik, 20, født i Saretogens år. Det må jo være samme, han har samme humor i... Du kan ikke ta samme nå. Nei, det er ikke samme, det er ikke jo samme. Jo da, Erik 20. Jo, det er samme, ja. Det han heter Pjørte Paul og Sare Togen, det er nok samme. Ja, men han er god å lage dilemma, la, da. La han få to, da, herregud. Ja, ja, ja. Altid gå med en trang og liten topp, eller alltid gå med en trang og liten bukse, skriver Erik 2040. Ja, å gå med trang bukse er jo veldig, veldig uheldig. Ja, men det kan være veldig moteriktig, da. Ja, men hvis du skal gå med dette, jeg regner med dette resten av livet. Så klart. Ja, så det står ikke noe om at det er resten av livet. Det står alltid, og alltid det er resten av livet. Og enda lenger, faktisk. Ja, men hvis det er bare å snakke om en kveld, så er det jo samme hva jeg velger da. Det er ikke samme hva du velger, du må jo velge en av dem. Det er jo et dilemma. Ja, jeg synes det er mer spennende hvis det er resten av livet da, enn at det er resten av livet. Ja, det er resten av livet. Vil du gå med trang... Du må til og med gravlegges i en av disse. Ja, jeg går med trang topp. Altså, er det Bjørte Kjøstheims monolog-verste i dag, eller? Det er så snakk, da jeg bare snakker. Ja, du sitter bare, du kommer med den grove Rogaland-stemmen din. Du får slappe av litt, la andre slippe til også. Unnskyld. Trangt opp, trangt opp! Ja, la oss diskutere litt da. Altså, fordeler, bakdeler med trangt opp kontra fordel, bakdeler med trang bukse. Jeg sa jo at det er veldig farlig for... Nei, jeg skal ikke snakke. For pungen. Det er farlig for sædproduksjonen, er det det du sier? Ja. Eller rongpåsene, som vi sier her i programmet. Er det lov? Det er lov. Jeg tror det er lov. Det er lov å si. Ja, ok. Jeg går for trang bukse, for jeg synes at det ser, kan se ganske kult ut. Det er for trang, altså. Ja, men da kan jeg ha en baggy t-skjorte og så en trang bukse. Og du kan ha trang bukse og så baggy t-skjorte utenpå, ja, så du ikke synes at det er så trangt. Ja, som en slags tunika, kan du si. Haha. Jeg har jo tidligere gått med trangt opp gjennom en hel radioresepsjonssending, og vet du hva? Ja. Hvis man på en måte bare kommer over det å være flau over kroppen sin, så er det helt smashing det, å gå med en alt for trang topp. Ikke la janteloven styre dere, altså. Gå med trange topper, til og med de aller tjukkeste kan gå med det. Ikke la flau over kroppen din, Steinar. Jeg er ikke flau over kroppen din. Du sa det var det. Jeg har kommet over det, sa jeg. Du har kommet over det. Nå må du åpne de der Rogalandsøra dine. Det er veldig spesielt. Ja, riv det der voksen ut, ass. Hva velger du? Jeg har sagt trangt opp. Ja, jeg hørte ikke oppi alt. Jeg valgte trang bukse. Er det to på trangt opp og en på trang bukse? Kjempefint. Jeg tror vi skal ta en musikalsk pause, og vi skal gjøre det med en låt fra 1982. Ifølge mange som jobber her i P3, er dette en klassiker som bør spilles om og om igjen. Ja, det er en klassiker. Det er fra Toto sitt fjerde album. Ja, den heter det Four, den. Ja, det er vel kanskje det beste albumet til Toto. Toto Iv. Låta heter selvfølgelig Afrika, og handler da om dette mektige og vakre kontinentet. Et av de største kontinentene i verden, om ikke det aller største. Jeg har alltid trodd at det var en navn. Jeg tenkte det skulle bli siste ordet. Jeg tenkte det skulle bli siste ordet, det Tore sa, men det var det ikke. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Ja, faen, det vanskelig, ass. Det noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Ja, det stemmer, og det er så flott og rørende å se alle som har lyst til å bidra til Dilemmaspalten i dag. Og hvis dere kan følge med litt, gutter, så hadde det vært superfint. jeg skal ta et dilemma her fra Lungen, født av far i brorens år. Hei, Lungen. Hei, Lungen. Lungen, alltid på plass. Ja. Han skriver, hei, karer, buksa full av pinner, eller buksa full av aper, altså monkeys. Ja, det fordrer jo en helt enormt stor bukse da, hvis ikke det er bittesmå aper. Tror du det er makaker jeg snakker om? Er det små aper? De er ikke så store. Okay. Men du skal fortsatt ta, hvis du har joggebukse, så tror jeg det er lurt. Yeah. La oss ta, altså joggebukse full av pinner, eller joggebukse full av makaker? Jeg ville nok valgt joggebukse full av pinner, ja. Og jeg ville valgt seljekvist som den pinnen. Jeg tror ikke du kan velge pinner. Nei, hvilke pinner er det snakk om da? Ja, siden du er så, var så streng her nå, hvilke pinner er det snakket om? Jeg tror at det er bare sånn tørre pinner fra hva som helst hva som ligger på bakken. Hva har du snakket om? Det kan være fersk selje, vel? Nei, det kan ikke være det. Fersk, det er jo mye mykere, det er mye mer spennende hvis det er tørre. Vi snakker ikke om hva som er spennende, vi snakker om et dilemma her, om å velge mellom to onder, og det å ha selje i buksa er et onde. Ha selje i buksa, da. Men det er et ganske behagelig og godt duftende treslag, så jeg velger å ha en god person selje. Det har jeg egentlig sagt. Du har sagt du vil ha seljepinner i buksa. Det har vi skjønt nå, tror jeg. Og tror de fleste lytterne også har fått med seg det, til og med de aller yngste, og de som nesten ikke kan høre. Nettopp, seljepinner i buksa. Jeg synes jo alltid det der, jeg har jo aldri møtt en ape. Jeg har aldri kost med en ape. Det har du vel? Du har møtt en ape flere ganger. Nei. Jeg har sett Julius på avstand. Ja, men jeg har ikke møtt han og fått hatt nærmetak med. Hva er å møte en ape? Da? Hvor mange aper er det snakker vi om her da? Snakker vi om 4-5 aper? To aper maksimum. Maksimum to aper i buksa. Altså, det er et veldig... Det er ikke plass til mer enn to. Det er jo et rim som er laget fordi det er bare moro. Ja. Det er jo ikke sånn, altså jeg har ikke lagt opp til hvor mange aper eller hvordan man skal løse det rent teknisk. Nei, så, for det er et rim dette her. Maks to aper etter altså, hvert ben. Heia den som vinner, buksa full av pinner. Mm. Heia den som taper, buksa full av aper. Nødrim vil jeg nesten si da. Nesten. Ja, men da sier jo dette rimet noe om at det å ha aper i buksa, det er jo klart det verste. For, gjør ikke det? Du trekker slutninger. Altså, det er greit at du er en vinner, men da får du buksa full av pinner. Ja. Men så taper du da, så får du det faktisk litt gøy med de apene i buksa. Det er jo litt moro. Det kan gå, hvis du er heldig, så kan det være gøy med aper i buksa. Men jeg bare tenker, det er jo mye, mye mer forutsigbart å ha pinner i buksa enn å ha noen galne 2-3 aper i buksa. Altså. To apene i buksa. Kvinneaper, du, at det kan være gøy å ha kvinneaper i buksa. Er det det du tenker på? Altså over 16 år da. 16 år, over så gamle aper? Ikke det ganske gamle aper? Jeg vet ikke hva seksuell lavalder er for gamle aper. Gamle aper blir det? Ja, jeg håper det blir over seksuell lavalder da, før de dør. Hvis jeg hadde laget dette rim i dag, så ville jeg for eksempel, altså noe som er mer plausibelt da, er jo for eksempel kapers da, for det rimer jo også. Ja, men da Heia den som taper, buksa full av kapers. Er det det du tenker? Ja, det var ikke, jeg synes ikke det var så. Ok, men jeg går i hvert fall for aper. Av pinner og aper så velger jeg aper. For jeg tror det kan få en morsom ettermiddag med aper i joggebuksa. Jeg er helt enig, det høres spennende ut. Men jeg går nok for pinner, men hvis kapers er inne i dilemma her, trilemma, så går jeg for kapers. Æsj, velger du kapers sammen for pinner? Ja. Det er klart at den selgekvisten, den lukter jo bedre enn kapers. Hvis det er kapers inne i bildet, så velger jeg pinner. Og hvis det er aper inne i bildet, så velger jeg fortsatt pinner. Det var smart. Det var humor. Men du kan tørke kapersen, det må ikke være sånn våte rett fra boksen. Nei, det er fersk kapers. Ok, to på pinner og en på aper. Jeg tar et annet dilemma her som er fra Sunniva. Hei, hun skriver, være limt fast til ryggen på en hest, og ri på en hest, står det i parentes, resten av livet, eller være limt fast i førersetet på en bil resten av livet. Og jeg synes jo nesten det er litt tungt på hennes siden. Hvorfor? Hvis du er limt fast i en bil, så kan du ikke gå inn i bygninger, og så videre. Og mye av livet mitt dreier seg rundt det å kunne gå inn i bygninger, for eksempel på jobb, eller i butikken, eller når jeg skal ut og reise, må jeg på flyplassen. Vi hadde ikke kommet inn i studio engang med bil, limt fast i en bil. Selv om det har vært en bitteliten bil, så tror jeg det har vært meget vanskelig. Så, men jeg tror også det er vanskelig med hest, men i hvert fall enklere. Jeg så Arnold Schwarzenegger, jeg tror det var i True Lies. Han kom jo inn i bygningen, han tok til og med heisen med hest. Han gjorde det, ja, True Lies. Null problem, null problem. Tar du kast på den filmen? Da den kom ut, så var den fem... Kortere? Tre på terningen. Nettopp, Bjarte, hva velger du? Limfast i en bil eller limfast på en hest? Jeg tror nok at du kan jo, med bil så kan du ikke gå på sånn drive-in-steder. Du kan kjøpe, gå... Kan du ikke gå på drive-in-steder med hest? Ikke komme og fortelle meg at det ikke går an å gå gjennom drive-in med hest for det, tror jeg er fullt mulig. Da tror jeg også faktisk at de ansatte på McDonald's tar bilder av deg. Ja, se hva vi møtte i dag. Ja, og så henger de bilder opp av deg i vinduet på McDonald's. Jeg går for bil, jeg. Ja, jeg går for hest jeg også. Jeg synes hest er morsomt. Jeg har aldri, jeg har ikke ridd bortsett fra i Forup Sommerland. Du reier ikke på leirskole? Nei, jeg reier ikke da. Men jeg elsker å ri, men det skulle vært en skikkelig fin hest da. En sånn, ikke noe skabbete gammel fjoring. Ikke noe sånn fjoring-helvete. En araber snakker vi nok. Ja, vi snakker om det. Shire Horse vil jeg gjerne ha hvis jeg kunne velge hest. Yes. Det er fint at dere som hører på også tar del i dilemmaene og diskuterer dette også på arbeidssted, skolested. Eller NAV-venterom. Ja. Institusjon. Er det ferie nå? Eller? Nei, jeg har ikke begynt ferie nå. Nei, den begynner ikke. Nei. Diskuter dilemmas med radioresepsjonen. Vi skal snart ta nyheter før det Disciplines og Aslo. Det er... Foo Fighters, The Pretender i radioresepsjonen på NRK P3. Velkommen hvis du akkurat skrudde på, og velkommen tilbake hvis du har hørt på den første timen også. Hei, Bjarte Paul. Hei til deg, Steinar. Alt vel med deg? Alt vel. Jeg satt bare og tenkte her på... Ja, skulle du si hei til Tore? Jeg tenkte jeg skulle det. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Bjarte. Og vi var jo på Foo Fighters-konsert på torsdag. Ja! Det var ikke få av dere som daglig lytter til radioresepsjonen som lot det gå upaktet hen, for vi fikk jo en del henvendelser... Ja, en del fans rett og slett som kom bort og skulle ta bilder og så videre. Men nok om det, konserten var jo rett og slett fantastisk. Kjempegøy. Det var litt kjedelig i begynnelsen, synes jeg. Det tok seg veldig opp. De hadde ikke varmet opp, tror jeg. Jeg tror ikke de var den fryktelig varmet opp. Det var litt, gikk litt stakkato for seg i begynnelsen. Ja. Jeg synes det løsnet noe så tidlig grad. Så spilte de så lenge. De spilte i hvert fall 2 timer, tror jeg. Ja, David lovte at han skulle spille helt til de ble kastet ut. Ja. At de ikke fikk lov av ledelsen lenger å spille. Og det gjorde de, tror jeg. Det går Roll og gjengen hans i Norwegian Wood-ledelsen. Roll og gjengen, ja. Han med de runde brillene. Goebbels-aktige typen. Tenkte jeg det, ja. Goebbels fra Norwegian Wood. Bare kom med det. No, you can't play no more! Da hadde blitt riots, ikke sant? Flaskeknut. Og folk hadde bare drept han, ikke sant? Ja. Det skjedde, han hadde ikke tørt det. Men sånn, de hoppet så lenge i motsetning til Queens of the Stone Age, som bare spilte i rundt 50 minutter. Men de hadde jo renarev hele gjengen nå, på grunn av dårlig mat de har spist i Bergen. Og jeg har spist mye dårlig mat i Bergen selv, så jeg skjønner hvordan det er. Han hadde vel et snev av mundiare også, han vokalisten. Ja, han hadde nok det. Ja. Dere hører da, han lille fyren da, kastet flaske. Ja, det hadde vært gøy å sette han, Josh Homme, bare klinke ned og drepe og tråkke på fjesen hans. Tror du han hadde gjort det? Ja, men det hadde vært YouTube-materiale. Det hadde vært toppen av kranskakka. Det kan også, du kan faktisk se det klippet på Lydverkets hjemmeside, hvis du går på nrkp3.no. De har de beste klippene av det. Ja, faktisk. Ja. De har veldig bra klipp av det. Så sjekk ut det, altså, for det er moro, altså. Han fikk som fortjent, han. Ja, det synes jeg. Men for en språkbruk. Ja, for en språkbruk. Ja, kan jeg si en ting om Norwegian Wood-festivalen? Ja. Jeg synes at det var litt mye sånn sponsorer der. Ja, det var det. Det var stygt. Sony Ericsson og sånn. Sony Ericsson må slutte å dukke opp der hvor jeg er. For jeg synes ikke det sømmer seg noe særlig. Vet du hva? Det er et av de styggeste firmaene jeg vet om. Vet du hva? Sony Ericsson, skal jeg være helt ærlig? Jeg driter i hele konseptet deres. Ja, jeg har vært ganske fornøyd ganske lenge nå med Sony Ericsson sine mobiltelefoner. Typisk, ja, du er fornøyd med mobiltelefonen, men du vil ikke at de skal komme og penetrere hjernen din hver gang du er på festival. Nei, det får være grenser. Ja, for det, så har du sånn her egen sånn her Sony Ericsson VIP Lounge. Det er bare spesielt bare reklamefolk som hvordan det går av dit. Det er sånn guffet opplegg. Nå høres ut som det er venstre-radikal, er du det? Neida, jeg bare synes ikke altså, jeg synes at man, når man betaler billetter for å se konsert, så synes jeg ikke man skal bli revkjørt av masse svære firmaer som skal prøve å påvirke deg. Det sier seg selv når festivalsjefen da har vært propagandaminister i Tyskland fra 1940 til 1945, i hvert fall den perioden, så sier det seg at han har klart å skaffe en del gode sponsorer. Jeg er jo ganske sikker på at hvis Sony Ericsson mobiltelefoner hadde eksistert under krigen, så hadde de nok også sponset Nazi-Tyskland. Det er ganske sikker på. De hadde vært på de store arrangementene, de store folkemøtene, og det hadde vært VIP-lounge for reklamefolk. Ja, men der hadde de tjent penger og fy sånn. Tenk deg egentlig på Auschwitz, og så hadde de hatt sånn egen sånn svær sånn dobbeltdekker buss med bare Sony Ericsson, DJ... Nei, det er ikke DJ's, kanskje. Nei, det er kanskje ikke det. Men så bare, ja, alle offiserene kan stå der oppe og skyte jødene fra Sony Ericsson. Alle Hitlerjugend sender gratis melding til hverandre, blant annet. Ja, ja. Men jeg er sikker på. Men hvis du kan få si en ting til da om Norwegian Wood. Ja. Hva er det greiene at du må kjøpe ølbonger før du kjøper øl? Ja, det var rart. Det synes jeg var rart. Altså. Ja. Snart kommer det vel et ledd til, tenker jeg, så må du kjøpe bonger for å kjøpe bonger. Nå er det mye bra standardmaterialer som egentlig burde notert meg. Ja. Nå er vi... Altså, dette er satire. Ja, ja. Rett og slett satire. Dette er et humorprogram. Ja. Vi skal snart ha flere dilemmas her i radioresepsjonen, og så skal vi teste et par SIGG også i løpet av sendingen. Før det, norske rockerne i Howl med 1975. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Dilemmas, ja, altså her i radioresepsjonen, som du sikkert forstod der ute. Og så er det mange som skriver her, hei, det, jeg tror det ordtaket skal være hei av den som vinner, buksa full av kvinner. Men da, jeg husker der vi kom fra, Tore, Rik. Altså fra Holmlia, altså sør-øst i Oslo, så var det litt så om hverandre, pinner og kvinner. Ja. Altså buksa full av pinner eller kvinner, eller altså hei da som taper, buksa full av aper. Eller kapers, som også noen på Holmlia sa. Altså helt sør. Jeg regner med at folk på Holmlia begynner å si hei av den som taper, buksa full av kapers nå, etter at vi har sagt det her. Du vil ikke overraske meg, faktisk. Nei. Så bare sånn at dere vet at det er både kvinner og pinner blir brukt. Jeg kan godt ta et dilemma, siden vi først er i gang igjen. Ja, ja. Og det er fra Christian Heierdal. Heierdal. Hei, Christian Heierdal. Hans Christian Heierdal. Hans Christian Heierdal. Hva ville dere helst måtte bo i Norge resten av livet, eller måtte gå med bunad resten av livet, men ha muligheten til å reise utenlands? Så må man være i Norge resten av livet, og... Eller, og da kan du gå i hva du vil. Da kan du gå altså, i dress og slips, ja. Eller gå i bunad resten av livet. Og da kan du reise hvor du vil heller. Vet du hva jeg synes? Nei. Jeg synes noen ganger at det er litt vanskelig å vite hva jeg skal ha på meg om morgenen, ja. Så det at jeg måtte gå i bunad resten av livet og kunne reise da hvor jeg vil, jeg tror jeg kan være en, rett og slett en befrielse for meg. For da kan jeg si sånn, så kommer folk bort sånn på flyplassen da, når jeg er på vei til Bolivia for eksempel, for å smugle kokain, som, ja, nå kom det. Så da kunne jeg så spørre folk, Sagen, din idiot, hvorfor går du med bunad? Så sier jeg, nei. Jeg tok et valg en gang. Ja. Det var et dilemma jeg hadde. Det var et dilemma jeg hadde en gang. Fra Hans Christian Heierdal. Ja, og da valgte jeg å gå i bunad og kunne reise over hele verden. Det er klart at du vil få oppmerksomhet rundt det. Komme i kontakt med folk rundt omkring i verden. Sponsorer kan man også få. Ikke sant? Også, jeg elsker sponsorer. Man vil jo være Sonne Eriksson, for eksempel. Veldig klar over sin egen identitet, og alle andre vil være klar over din identitet. Ja. I hvert fall de som kjenner da norske folkedrakter. Men jeg tror jeg går for det samme. Det eneste jeg er redd for er om man må gå med den samme bunaden resten av livet, for da blir man jo da en fillefrans av en bunadsbærer. Du får nok nye bunad hele tiden. Ja, da er det problemet. Okay. Men jeg synes det er mer slitsomt det der hvis du skal dra til syden eller varmere strøk og gå i bunad, for bunad er veldig ofte... Ja, men det er lov å ta seg når du bader, altså. Hæ? Du kan ta deg når du bader. Ja, men da må du på med om en gang du kommer på landen igjen. Ja, ja. Men du kan ikke ligge på... Du må ikke være sånn, da. Ja, men du kan ikke ligge på stranden uten bunad. Du kan jo ta av bunadsjakken, for eksempel, hvis det blir skikkelig varmt. Ja. Det er jo, altså, må jo ta hensyn. Du kan ikke være sånn, nei. Jeg er ute og bader, da, på Lanzarote. Nei, jeg bader med bunad. Det har vært dilemma en gang, sånn at jeg måtte... Du går og ta deg, og så bader i vanlig bunadsjort. Altså, det eneste det handler om er at det eneste du har i kofferten din er en reservebunad, og det eneste du reiser i, det er hovedbunaden din. Ja. Og så du kan ta deg og ligge på stranden av sola og gjøre hva du vil. Er det sånn hjemmebunad og bortebunad, er det du tenker på? Ja, det tenker jeg vel egentlig på. Ja. Eller kanskje du har en stakk med deg, og så går du bunad. Ja. De som ikke skjønte det, så var det altså hjemmedrakt og bortedrakt. Ja. Fotball. Ja, det er ikke sikkert alle gjorde det. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg likte den, jeg skjønner. Så du går for, Berte? Så bunad resten av livet. Ja. Og så du gikk for det du også? Ja. Da har vi et nytt dilemma her, og jeg synes det er litt grovt, men jeg synes det er såpass godt. Og det kommer fra... Nå har jeg mistet det, vet du. Jo, her kommer det. Det er fra Rev24. Hei, Rev. Ligge med verdens styggeste dame, eller ligge med verdens vakreste ape? Da regner jeg med at det er en apekvinne da. Kan jeg bare stille et spørsmål? Jeg vet ikke om noen har muligheten til å svare på det. Men er da apen pen på en menneskelig måte, eller er den pen på en apeaktig måte? Nei, en estetisk vakker, sånn som du vil, altså hvis du setter masse ape ved siden av hverandre, så ser du at, oi, der har vi en pen ape. Men vil andre mennesker tenke, han er sammen med en pen ape? Eller vil de tenke, det er rart at han er sammen med en ape, men i apekretser går det for å være pen? Jeg ville vel holdt det så hemmelig som mulig at jeg hadde ligget med, at jeg ligger med en veldig pen ape. Mm. Uansett hvor pen apen er, så er det, altså, det vil ikke være akseptert i Norge per dag, altså 2008. Og jeg tror vel det vil bare snakke om en sånn engangsforetelse, det er vel ikke noe sånn. One night stand, ja, som det heter, ja. Oh, ja. Jeg trodde det var litt forhold til en ape. Hvis du kan bare barbere den, altså den blir så, opp, så nært opp til et menneske som mulig. Eller henne da. Henne, ja. Barbert henne. Min lille apefru. Ja. Prinsesse. Min lille... My monkey princess. Ja. Ja. Nei, jeg ville nok også ligget med en ape. En veldig fin en da. Ja, trenger ikke være så fin eller? De har jo spredt rumpe, det vet vi jo. Har de? Ja, det har det. Røde, iltre romper. Bjørte, du har ikke gått for noe? Nei, Er det for vanskelig for deg, dette? Ja, det jeg synes jeg er veldig, veldig vanskelig. Melder du pass på dette? Nei, det er vel ikke lov. Nei, så må du nesten... Du snakker om meg, altså. Vi tar det, jeg bare får oppsummere. Ja. Altså, enten verdens styggeste dame, ligge med verdens styggeste dame, eller verdens vakreste ape. Og verdens styggeste dame, tror jeg, er ganske stygg. Ja, ganske stygg. Jeg går for en dritfin ape, jeg. Ja, tre på fine aper. Ja, ok. Ja, skal vi rekke ved et siste? Ja da, jeg kan ta et her fra Glissen Same. Hei, Glissen Same. Han skriver, eller hun, hva ville dere rana, bank eller bingo? Og jeg vil nok, hvis jeg kan svare aller først, og det virker det som jeg kan, jeg vil nok godt få bingo, for der er ikke sikkerheten så høy. Det er jo det, ja, for dette er jo rett og slett det er jo aktualitetsdilemma for det det ble jo rana en bingo på Sagen i Oslo. Mm-hmm. Ingen kom fysisk til skade. Nei, men psykisk har det veldig vanskelig. Det vet vi ikke. Ja, det er sannsynlig. Det får vi aldri vite. Nei, dessverre. Det står aldri noe om de psykiske skadene. Nok om det. Nei, nok om det. Ja, det er jo en desperat situasjon da, for at, som du sier, det er jo mye lettere antageligvis å rane en bingo eller en bank, men utbytte er jo elendig sannsynligvis. 2-3 tusen kroner ja. Maksimum. Jeg går for et velplanlagt, godt planlagt ran av en bank. Oi, enda bedre planlagt enn det i HIT og Nokas. Ja. Mm. Det går jo dårlig både i HIT og Nokas. Jo, men er det derfor jeg sier enda bedre planlagt enn det? Ja, men sannsynligvis så går det alltid, det går nok som regel alltid galt når man raner en bank, og jeg tror ikke det går noe bedre med en bingo etter et bingo. Nei, men hvis du er et nøye planlagt bingo-ran, da begynner vi å snakke klare å komme seg unna. Ja, men hvis du da skal det være et nøye planlagt bingo-ran der du har med et skikkelig profesjonelt crew, så vil du gå i minus garantert. Mm. Ja, det alle skal ha sin del. Jeg går for bingo, ja. Bare sånn sommer, enkelt lite sommerkoseran. Mm. Ja. Og hva gikk dere for egentlig? Jeg går for bingo. To på bingo og en på bank. Mm. Vi skal ta bare en liten opplysning. Jeg tror vi er ferdige med dilemmaene for i dag. Veldig tusen takk til dere alle sammen. Mathias har sendt inn en litt informasjon til oss. Seksuell lavalder for aper er cirka 8 måneder til 1,5 år. Ja. Det er en glidende apealder. Nettopp. Så ikke ta det for gitt at hvis du møter en kvinnelig 8 måneder gammel ape, at den er over seksuell lavalder. For hvis du er en mann på 60, så vil jeg heller gått for en halvannet år gammel ape. Sørg for at apen i hvert fall er 1,5 år gammel, ja. Jeg kunne tenkt meg også sagt til de av våre lyttere som er kriminelle, at det finnes ikke noe enkelt sommerlett bingo-ran. Nei, det er ikke noe sånn som finnes. Det er ikke noe som heter det. Det er ikke noe som heter det. Det får bli siste ord, eller siste stotterøtte setninger fra oss i Dilemmaspalten i dag. Dette her er Elvira Nikolaisen. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- skrevet av Trent Reznor i Nine Inch Nails da. Bra skrevet, vil jeg si. Skrevet den i 1994. Okay. Johnny Cash gjorde en cover av denne i 2002, og det den som har blitt på den store hitten. Ja. Og det noe kanskje litt Nine Inch Nails litt bittere for, skulle jeg tro. Ja. Så jeg husker jeg hørte den her, de spilte den på Øyafestivalen, var det i fjor? Nine Inch Nails var på Øyafestivalen i fjor. Ja, det var vel, ja. Ja. Så spilte den her, og det husker jeg, både jeg og mange med meg, og flere som sønte meg, ja, du tar den Johnny Cash-låta, ødelegger den! Og så var jeg, hæ? Er det skrevet Nine Inch Nails? Ja, det er litt rart da. Det er merkelig. Ja da, fint. Vi skal til radioresepsjons store sigarettest. Unnskyld, drøken. Har de fyr? South State. Har de fyr? Gi meg den uten takk. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson and Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Det er veldig, veldig spennende i teten på, eller øverst på denne lista. Jeg vet ikke hvordan jeg skal snakke om denne lista, men det er i hvert fall veldig spennende. For øverst på radioresepsjons store sigarettestliste så ligger Chesterfield med 94,3%, etterfølt av Sobieski, Premium Jan 3, polske sigaretter, på 94%, så det ligger bare altså 0,3 bak. Det kommer som en stor overraskelse, Sobieski. Jeg hadde jo egentlig ikke noe tro på den, for det var bare en i rekken av de kjedelige innvandrersigarettene. Men den gjorde virkelig susen. Og jeg må si, nå har jeg smakt på denne L og M, ja. Som var det vi fant ut at det stod for. Jeg vet det, jeg. Ja, nå går Liggett and Myers. Liggett and Myers. Som er første sigarett som vi tester i dag. Ja. Og den synes jeg foreløpig, nå har jeg bare tatt et par drag av den, og synes den virker veldig god, som en all-round-sigarett, både til friluftsliv og til festligheter. Jeg kan fortelle at Prince Indian Summer ligger på tredjeplass. Og ja, tilbake til denne L&M-sigaretten, som er veldig populær i Puerto Rico, Israel, Syria og Egypt, står det her på Wikipedia. Ja, ondskapens akses egen sigarett, dette da. Ja, Israel går vel egentlig ikke under... Jeg synes det. Ja, du, ja. Din personlige ondskapens... Min personlige ondskapens aksje, og særlig Puerto Rico. Men dette her er jo en spennende sig. Har vi fått... vet vi noe mer om den, Bjørte? Nei, vi vet ikke noe mer om den, enn at du har vel sagt at det er en amerikansk sigarett. Det sa jeg ikke. Det sa du ikke, nei. Da står ingen helseadvarsler her på den ideen. Jo, det gjør det faktisk. Ja, det gjør det. Så trekker du tilbake den første du sa, da? Det gjør jeg. Trekker det inn, kan du si? Ja, men det er altså en del av Philip Morris sitt arsenal, dette her. Ja, eller som det nå heter Altria Group, som Philip Morris har skiftet navn til. Det er for å gjemme seg bak noe annet. Da. Dette her er gode saker. Ja, altså, dette her er internasjonal standard på den her. Helt klart. Jeg skjønner at folk kjøper det når du reiser, tar det med hjem. Men du får litt sånn, jeg synes det er litt sånn ekkel smak av det filteret faktisk nå har det i munnen. Men det, det er ikke meningen at du skal smake på filteret. Nei. La røyken rulle rundt i munnen din, og så trekker du den ned, og så blåser den ut. Jeg vil ikke si at den er så ulik den vanlige Malboroen, men den har ikke så mye parfym i seg. Nei. Jeg synes den var riktig god, ja. Til folk som lurer på om dette er ekte, om vi tester sigaretter på ordentlig, så gjør vi faktisk det. Ja. Og dette er altså mulig å se på P3 TV, hvis man liksom er i tvil om vi tester det på ordentlig. Så kan man gå inn der. Synes det var en ordentlig god sigarett? Ja, jeg synes den, ja. Jeg lurer på om det er flesker til med 95%. Oi, sann, det er såpass, ja. Oi, sann. Ja, Bjørte Paul? Jeg får ikke mer enn 89 fra meg. 95 synes på deg. Synes den er litt 89. Kjedelig også, altså. Ja, men jeg synes det er litt bra med røyk også, at det ikke skal være så spennende hele tiden. Ja, jeg synes også det. Jeg gir 85, ja. Det er bra. Det er ganske bra. Det er ganske bra. Er det topp 5, ja, det tror jeg topp. Jeg skulle trodde kanskje at den havner på topp 5. Det skal jeg regne ut. Det skal jeg regne ut. Men det finner vi ut av. Ja, vi finner ut av det. Spennende. Veldig L og M, altså. Men for å drive litt reklame for fremtiden, så skal vi prøve en tjekkisk sigarett som har et svært klingende tøft navn, synes jeg. Ja, en tjekkisk jævel. Ja, det var kraftig. Ja, det de er ute av EM, men røyke, det kan de. Ja. Før vi tester denne sjekkeren, så skal vi høre Rumble in Rodos. Dette her er Flavored Envy i radioresepsjonen på NRK P3. Hos dere. Kjempefint. Radioresepsjonen. Wow. Unnskyld, drøgen. Har de fyr? Southstate. Har de fyr? Gjør det uten takk. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. L&M Filter la seg inn like foran Dunhill, ny lyseblå pakke med fuktbevarende Freshness Seal, og havnet på en femteplass. Og jeg leser i topp fem. Eller topp 4 da, så 5+ er L&M-filter. Fjerdeplass, Blue Master Silver, går snart ut, ifølge Rosmarie i NRK-kiosken. På tredjeplass, Prince Indian Summer. Åh, den havna der nede, vet du. Og så er det på andreplass, Sobieski Premium Jan 3 fra Polen. Og på første, fortsatt Chesterfield med 94,3%. Nederst, fortsatt Kent Nanotech Titanium, som er en rævesigarett, fant vi ut. Og så er på neste siste plass, Petter Øst 3. Og tredje siste plass, Prince First Cut. Med bare 24,3%. Vi skal nå til en morsom sjekker. Ja, den heter Sparta Classic. Og den er sendt inn til oss fra Marte. Født i Steinars tegn i den grønne råttas år. Vedlagt følger en pakke sigaretter fra Republikken Tjekkia, kjøpt i en mørk bakgate. Selgeren mente dette var det ypperste innen lokal tobakk. God blås. God blås, ja. God blås. Dette var en helt ordentlig blås. Nei, den tørker ut bunnen med litt grann. Det må jeg innrømme. Ja, den gjør det. Det er nok en tørring. En tørring, vet du. Mm-hmm. Typisk tjekkisk tørring. Ja, jeg husker da jeg var i Tjekkia og røykte en del sigaretter. Jeg husker jeg ble ganske tørr. Vi var det sammen, vi. Ja, stemmer det. Det var etter at vi hadde feiret bursdagen min på TGI Fridays i... De hadde sunget bursdagssangen for deg, som jeg hadde ordnet opp med. Bare du og jeg i Tjekkia. Mm-hmm. Du fikk ditt å synge bursdagssangen for meg. Jeg har minne med strømme på nå. Du sang på engelsk, altså vi skjønte at det var bursdagssangen. Ja. Ja. Ja, for det var ikke... Ja. Nei. Skal du prøve deg på en tjekkisk nasjonalsang? Prøve meg tjekkisk. Ikke nasjonalsang, rett eller slett i bursdagssang? Nå har du høyt blodsukker, Tore, og drukket for mye kaffe. Jeg kan bare legge til at det er 10 milligram kjære og 0,7 milligram nikotin i denne her. Ja, det er ikke så aller verst. Tøff pakke også, uten at det skal få noe betydning for poenggivningen. Nei, det var ikke det. Den er helt fint. Helt fin, den. Jeg synes det er en veldig kjip ettersmak i denne, synes jeg. Ja, det er det faktisk. Jeg lurer på om det er litt for spesielt interesserte for folk som er interessert i tobakk, som driver med tobakk. Ja, det er akkurat som P2 er for spesielt interesserte, mens P3 er det for de fleste. Ja. Mm. Nei, jeg synes det ble litt tamt, og jeg ble veldig tørr i kjeften av det, og jeg synes den er litt for tettpakket. Det er nok en... dette er mer en håndverkesigarett, spør du meg. Ja, det, ja. Sikkert billig. Mm. Du må drikke mye vann hvis du skal drive og røyke denne, altså. Ja, Tore, hva har du lyst til i den? Jeg gir 60%, ja. Ja, det er ganske bra. Den smaker godt, men jeg har det problemet med den. 32. 32, ja. Skal vi se. Skal jeg få svaret med en gang, eller skal vi vente med svaret? Jeg tror vi venter med svaret. Jeg gir... jeg skal ned på 20-tallet. Jeg gir 22. Ja, du er ikke mer fornøyd enn det, da. Jeg er ikke mer fornøyd enn det, nei. Det er dårligere enn First Cut, da, sin sammenlagt poengsum. Jeg har svaret foran på skjermen min her, men jeg skal ikke avsløre det enda. Nå, folk sitter på pinnemekken. Folk blir gærne, folk river av seg håret og venter på resultatet. Vi skal... altså, neste uke, neste mandag, så er vi på HV-festivalen. Ja. På Tromøya, ved Arendal. Og der skal vi ha sendinger live fra scenen fra 2 til 3 på ettermiddagen, så fra 14 til 15. Og da skal vi kåre altså radioresepsjons ultimate sigarett. Ja, det er altså avslutningen på den store sigaretttesten, og vi har en mulig vinner av sigaretttesten som vi ikke har testet enda. Det kan se som det blir Chesterfield, ja. Ja, det gjør det, men vi har en utfordrer som er meget sterk og populær blant de fleste, så det skal bli spennende å se hvem som stikker av med seieren. Det er rart at vi ikke har testet den tidligere, men... Ja, litt fordi vi planla å ha den på HV. Og det er derfor, ja. Vi planla det. Det planla. Så, og det blir overraskelser i forbindelse med den store sigaretttesten. Finalen, altså på HV-festivalen neste mandag. Yes, da tar vi Garbage med låta I Think I'm Paranoid, og så skal du få og vite resultatet til den spennende sjekkeren etter det. I Think I'm Paranoid, og det var Garbage. Var hun litt pen, hun vokalisten i Garbage? Ja da, hun hadde i hvert fall sin egen, helt egen rockerskjerme. Og om jeg ikke tok helt feil, så fikk jeg en gang se et bilde som noen som hadde vært på konsert med Garbage hadde tatt. Mm-hmm. Og hun hadde på seg miniskjørt, men hun hadde ikke på seg truse. Oh, og fotografen hadde klart å få et så godt utsnitt av denne Shirley Manson. At man kunne tversnitt? Ikke tversnitt, så man kunne se da, hva heter det? Måsadotten. Riktig. Ja, er det det? Er det lov å si? Du hadde et annet. Du hadde litt bedre Nordfjordeid Nei, du kunne se rett inn i Nordkjosbotten. Jeg får så mye kredd fra nordlendinger når jeg sier Nordkjosbotten-greiene, for det er i Nord-Norge, det. Ja, det er i Nord-Norge. Og det er en sånn litt fuktig sprekk da, fjellsprekk. Ja, så det er ikke noe tilfeldig. Det er ikke bare noe du kom på i farta, altså ren improvisasjon. Jeg har ikke vært i Nordkjosbotten, men jeg regner med at det er et fuktig sted, men ikke så mye sollys. Det er nok en severdighet. Du kan jo også, altså Geirangerfjorden er jo også en svær fuktig sprekk, ja. Så man kan jo egentlig si det også. Men ja, men da betyr det plutselig at... Der har alle vært. Der har alle vært. Jeg tok ikke den umiddelbart. Jeg tok den umiddelbart. Jeg kan fortelle at den morsomme, eller den som vi hadde så store forventninger til, nemlig sigaretten Sparta Classic, den havnet langt nede på listen bak Kent Nanotech Black med 38%. Men foran Al Capone og Marlboro MX4 Flavor, og før Ligget Ducat, som en russer. Altså, i stedet for å sitte og lese opp hele listen, så kan du få den på e-post, kjære lytter. Send en... Da går jeg på send en e-post til. Du vil ikke si e-post begge gangene. Nei, jeg vil ikke si e-post til. Få mer flitt i språket hvis jeg ikke hadde gjort det. Men send en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no, og så vil vi ta og kopiere denne inn i mailen din, og så sende den tilbake til deg. E-post. E-post, ja. Og da får du ikke bare sigarettesten, mine damer og herrer. Da får du også liste over ting som ikke er lov å si i radioresepsjonen. Du får også en rekke linker til forskjellige nettsteder som har noe også å gjøre, da. Riktig. Det er ordentlig. rrkrøllalfa.nrk.no. Jo, det var bare en liten kommentar her fra en lytter som heter Skyttebjørn. Hei, Skyttebjørn. Og han, ja, litt lang mail her, men allikevel, jeg tror ikke panelet vurderte for og imot å ligge med ape godt nok. Det er rimelig godt akseptert i vitenskapen og blant den menige mann at HIV/AIDS har sitt opphav og fremdeles er en vanlig virussykdom blant aper. Ape synes dog ikke å bli nevneverdig syk av denne sykdommen da. Så det, man skal være litt forsiktig når man ligger med aper, altså vakre apekvinner. Men det skal man alltid være når man ligger med noen, være forsiktig. Ja. Du brukt kondom da? Jeg ville nok brukt kanskje til og med to kondomer. Jeg lurer på om jeg ville prøve på en femidom. Når jeg først skulle ligge med en ape, så slapp jeg å ta det problemet. Altså kunne apen ordne opp selv. Hva med en kon og en femi? Det går jo an, kanskje ikke det er så dumt. Altså. Jeg ville også bedt denne vakre apekvinnen om å, altså denne vakre barberte apekvinnen om å vise frem en negativ HIV-test selvfølgelig. Før og legitimasjon da, helst. En apelegitimasjon? Ja. Yes, ja, fint. Vi skal snart runde av denne sendingen. Det er trist, men sånn er det. Det er en slags nypremiær i dag. O-fag skal ha... Ja, med Elvis-brødrene. Med Elvis-brødrene. Ja. Elvis-brødrene kommer like over 12 med sine sommersendinger. Dette her er Tommy Tokyo og vennen hans. P3. Rehab var det med den populære, men snart døde Amy Winehouse her i radioresepsjonen på P3. Og grunnen til at jeg sier snart døde er fordi jeg tror Amy Winehouse kommer til å dø innen et år. Oi, såpass raskt, ja. Ser dere, leser ikke tabloider, gutter? Jeg tror hun holder ut i to år. Ja. Jeg gir henne fem, jeg. Fem år, ja. Ja, det blir morsomt da om fem år og se hvem som fikk rett. Det blir gøy alt. Du får jo vite det før da, hvis hun dør tidligere. Ja, ja, det er sant. Hvis, ja. Jeg tror hun burde, ja. Det er noen som har en del spørsmål her til hva som skjer med radioresepsjonen neste uke, for denne uken vi inne i nå er på en måte den siste vanlige, ordinære radioresepsjonssendingen før sommeren, før vi tar sommerferie. Men altså, denne uken er den vanlige siste ordinære, men neste uke så reiser jo vi da, tar med oss på en måte deler av studio, mikrofoner, etc., og reiser ned til HV-festivalen på Tromøya utenfor Arendal. Det blir den ekstraordinære sendeuken. Ikke sant, det blir en ekstraordinær sendeuke, og da skal vi ha en annen sendetid, altså ikke mellom 10 og 12, men mellom 14 og 15. Ja, eller 2 og 3 da, som mellom det heter på folkemunnet. Ja. Da skal vi sende hver dag nede fra HV-festivalen på en scene, så det blir mulig å kikke på oss samtidig som man hører oss. Det skal også være mulig å se disse sendingene på internett. Nei. Oi, det er så multimedialt og jævlig at du vil ikke tro det. Altså, det kommer til å være blogger, vi kommer til å være nedlessa i arbeid. Gå hengslende Vi skal ta bilder av hverandre og legge det ut på internett. Ja, vi skal være på radioen, det er helt sjukt. Altså, dette er mulig. Ja. Men dagens teknologi tillater det aller mest. Ja. Det kommer til å bli en heidundrende sendeuke fra HV-festivalen. Lydverket skal også sende der nede, men det er ikke sikkert alle bryr seg om. Ja, det er for spesielt. Det er for spesielt interesserte. Så altså, følg med altså, både på radio, på nett, og hvis du er på HV-festivalen, kom nå for Guds skyld og besøk oss når vi har sending mellom 2 og 3, altså. Jeg tror P3-morgen også har noen folk der nede. Ja, men de har ikke sendinger derfra, det blir ikke det samme. Jørgen Strikert skal ned dit, men de har ikke sending derfra. Han er Stringer, han er Jørgen Stringer, som han burde hette den perioden. Hva Stringer, altså en korrespondent altså, som jobber løst for akkurat en oppdragsgiver. Akkurat. Så vil vi oppfordre deg til å laste ned podcasten vår. Gå inn på nrk.no/podcast. Og så oppfordrer vi da ingen til å begynne å røyke, men altså denne sigarettesten er da kun til folk som allerede nyter sigaretter. Hvis ikke du har blitt fryktelig traumatisert av noe som har skjedd deg nylig, da er det lov å begynne å røyke. Da er vi litt langt fra mikrofonen, Tove. Kom igjen da, start sjokkmaskinen da, så får vi avgjort dette her. Det blir vel meg igjen, det har vært meg hver eneste gang. Ja, det blir meg nå. Jeg kjenner at det blir meg, altså. Jeg tror det blir meg. Jeg orker ikke. Ikke jeg. Nå begynner jeg å få troen. Oi, det var Steiner! Oi. Du begynte å få troen når den varte lenge. Ja. Jeg lar Tore skyte, ja. Det er greit. Han har... Jeg har grunnleggende våpenopplæring. Det har du. Skal vi se. Ja, vær forsiktig da. Ja. Ikke... Er du klar? Ja, ja. Den satt skikkelig, men det så jeg. Det var ikke bra skuespill der. Vi skal selvfølgelig ta med softgønnen også til HV-festivalen, så får alle se hvor vondt det er, da kan de si på en måte. Vi skal runde denne sendingen vi, og ønsker Elvis-brødrene, Bård velkommen. Og Vegard, Elvis Åker, som det heter, velkommen til Peter, de skal være her hele sommeren. Velkommen. De skal ha sendinger for Kenneth Torkil, og de kommer nå, bare noen få minutter før det, så er det The Age of the Understatement og The Last Shadow Puppets. Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.